أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مخک الله جل جلاله تقریبا 25 احکامات هغه بیان ا 25 احکامات کې باز تعلق ساتي د کول سره یعنی دا کار کوي او باز تعلق ساتي د نه کول سره لکه کول سره د مور خپلر سر احسان شو دا اللہ عبادت شو او دنو کولو سر زنا قتل مال یتیم وغیرہ وغیرہ نوز اللہ جل جلال ہو چی کم سی زنا اغم نکڑی دینو اللہ دا اغیبارکی وی کل ذالک کان سیئو دا ٹول چی دی کان سیئو اغه ناکاره د دې عند ربک ا حرام کارونه د دې عند ربک پنځ دربسته باندې مکروه ده نه خو خدینه پسندیده لکه تکبر ذکر شیطان پسندیده که پسندیده وي نو د پیغمبر عمل به پیغمبر دلته وي تکبر سره مزه پیغمبر به څنګه چال روایتو کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې وتنه داسې بوله کچې ته چړای نه سړی راوړ دا د نبی علیہ السلام تګو بل الله نبی علیہ السلام قدمونو کې برکت مچو صحابه ورسته لیکو نبی علیہ السلام ته سي ورسي دي نشو د عاجزه تک لکه څنګه چې سړی د برن رواني داسې لګون تکي کتای نو داسې به نبی علیہ السلام روان سره پنځه قدمه کې به نظر لګي نو دن نخوخ کرنی تکبر و قتل و زنا کل ذالک کان سیئه ناکرد دی اغستا دن نزب و درب و نزبان مکروح نخوخ و نپسندی دی او ددی پینزی ویشتو بارا که عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چه ان التورات کلها فی 15 آیت من بنی اسرائیل پورا تورات بری بنزل لسو آیتونو کیرا بن کرده دی اللہ تعالی دا دینا مخی دا 15 آیتونو اغا چی تیر شون پده که اللہ جل جلال ہو طول تورات اغرا بن کرده نوزک اور پسی اللہ جل جلال ہو فرمائی ذالکا دا کیسس او احکامات او دا ورنګي دا محرمات او دا ټولي مسلې مما دا هغه خبرې دي او ح الی کرم بو چېستا رب ته دا وحی کوي وحی چې چا د کیږي پیغمبري نو د نبی علی السلام صداقت شو او چې کوم وحی کیږي دا الله کتابي نو د کتاب الله صداقت شو نو چې تا ته کوم وحی کیږي من الحکمت داد علم نافع نه ده پیدا ورکو انکی خبرونه ده حکمت پڑیرو معنا باندې راضی مظهری دلته معنا کړی دا ټول الله چې تا ته وحی وکړه په دې یک صورت کې نو من الحکمت داد علم نافع نه دي د فائدہ من علم د دې انسان ته نه ورګي او ورپسې دې ټولو سمرا او اصل مسئلہ دا توحید اللہ غا بیانی ولا تجعل مع اللہ او اے مخاطبت مگر زود اللہ سرا الہا آخرا بالخدا نو یا ہر مخاطبتا وی یا پیغمبر تا وی وی پیغمبر تا حکم ما تا تم نی وی لوری واو وام اتا تا او انگو ری واو اتا غا مسئلہ دا ولا تجعل مع الله اله اخر فتلك في جهنم ورنو بغرزول شي جهنم کې ملومن ملامت کړی شي او مدحورا دیکھکڑے شوے مدحورا رٹل شوے مدحورا رٹل شوے زکا چے دا اللہ سر دے شریک جوڑ کو کفر دے ہوگو نبیابا دے اللہ جل جلال ہو جہنم تا دیکھ کی او ملامت بای پر اخپل فیل باندے چے دا اللہ جل جلال ہو سر دے کم شریک جو کڑے پدے باندے با اخیرت کی اغا ملامت ہے نو اللہ زکا پرمائی پا تلکا ورنا اوبا غرگولشی پی جہنم پا جہنم کے ملومن یعنی خپل ځان به ملامت کوي یا الله به ملامت کوي یا ټول مخلوق پر پر شرک باندې چې جهنم کې اثر پروت ملامت کوي به دي مذکور راټل شي د الله د رحمت نه لري ورپسې الله جل جلاله خطاب کوي اهل مکه او دا د اهل مکه او دا کی دوا چې دا پرشتي دا الله لول دي الملائکه تو بنات الله نو الله جل جلاله په دې باندې رد کې زجر او زور نه کوي چې الله جل جلاله ته د اولاد ضرورت نشتا او که ضرورت وینو فاسفاکم بالبنین افاسفاکم ربکم بالبنین تاسو لب الله ورقول اغسش زامن او اتخذا و زاند پر بزنسلی من الملائکت ناسا دا ملیکونا جینکے انکم لتقولون قولا عظیم دا او تاسو دیر الوی خطرناک خبر کوئے چه اللہ تا دا اولاد نسبت کوئے نو دا سراسر آلت ہے کی دو لاول خدا پتا نشتا چه ملیکی مذکر دیو کمونس دا چاہتا پتا نیشتے دا مشرکان نمکی کمزا کے حضرو چی ملیکی پیدا کی دی دیو تا سر تناس کن دی دا مؤنس دیو کو مذکر دیو خدا پا خبر غلط بیا دا دقی غلطی مفروضینا رست دا اللہ جل جلال ہو دا پر اولاد ثابتون حالانکہ اللہ جل جلال ہو آ کائنات کی شیط ضرورت نیشتے ادا خدا اجسام اسے پتے دا مخلوقات اسے پتے ودبانی زوال رازی سن پا جنسی ختمی کنو اللہ جل جلال ہو پا دکی دو ولادت مسئلہ رو باسلے ادویم دے مختاج دے اولاد بڑھا شنو بیا خدمت لا اولاد اغا پکاری نو اللہ جل جلال ہو اغا نا مختاجی گی نا پا اغا بانی پنا رازی نا اغا تا ضرورت شتا نا اغا دا ہر سن پاک دے نو دا عقیده دا غی غلطه دا ذکر اللہ پرمانین لکم لتقولون قولا عظیما دا او دا سو دیر لوی خطرناک خبر کوئے چه اللہ تا دا اولاد نسبت کوئے دا دیر عظیم خبر لوی خبر وطا اللہ شرک دا دیو جی سورت مریم کی براشی اللہ پرمان تکاد سمات نواتو ایت فکرنا منو وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا الله اذا اسمانو قريب دي چې د غوسه دل څه وچو ا پټاو شي او د ازم کو چوي او دا غرونا راپریل دي د غوسه نه پر مخلوقات ورشي ختمي کی ندی وجنا ان دعوا للرحمن ولدا دې دا الله لپاره بچي وو ډېر خطرناک خبر ورونو اسمان او زمکه لم الله په امر کړې دیوم یریږي چې ګوره دا انسان شرک زبان نه ورتل په کار دي ختمول په کار نو ځکه الله فرمایل په دې باندې خدا نور کائنات هم چې الله ولې خپل شان مطابق په امر کړې د اوس کې خطرناک خبر د خالق کائنات او مالک کائنات ته دا اولاد نسبت کول ځکه دي چې الله دا خبره وکړه انکم لتقولون قولا عظیما دا خو تاسو ډیر لوی خطرناک سنگین جرم والا خبره کوي خبره نه درانه انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی هذا القران ولقد صرفنا اللوی من بیان کړی دی فی هذا القران بار بار مونږ بیان کړی دی پرې قران کې سربنا تشدید ده مظهری وی پا مانا ده تکثیر ده دیر کرتی تحقیق سرا مونگ بیان کرده ده پا ده قرآن کے مسائل ام بیان کرده دی ده اللہ وحدانیت ام بیان کرده قصص واقعات ام بیان کرده دی عبرت و حکمتونا مثالونا دلائل نصیحتونا او مونگ ذکر کرده دی اللہ وی ده قرآن کے لئے ذکرو دی پرج دی پنواخ دا شرک پری دی او دا ورنگی لیا ذکر و سوچ او تدبرو کی لیا ذکر و کمانا دا تدبرم قرآن کی استعمال شد او یا لیا ذکر و فن قبول کی و اللہ فرمائی فن قبلول سکے اولتا پدیبا نیریک شنکلے وما یزیدهم الا نفورا نئی زیادتی اللہ وی زمنگا دا بیان اول دی لرا سمرا جی منگا بیان کو بار بار بیان او نو اما یزیدهم نسی واقعی دیل رضا بیان الا نفورا مگر تیختا او لریوال دا حقنا دوم رضا حقنا لرکی گی و دا حقنا نفرت کی او تیخت تی کئی سمرا چی منگ بیان کو نو دی الٹا چلی گی نو اللہ جل جلالہ پی عمبر دو پرمال چی دی دوم رب شرک بانی مصر دی نو پی عمبر اتو اتو ہے قلت اتو ہے لو کان معه آلهة كما يقولون یو خبر او ذکر کا دلیل عقلی ذکر کا دیتا ہوا یا کچره د الله جل جلاله سره بل الہوے کما یقولون لکه څنګه جديده خبره کوي چې د الله سره شریک دی خبره ده درل ایا ملائکه د الله لونه دي د الله سره شریک بولی دا بوتان شریکي دا ټولې خبرې دي کینو کدا الله سره شریک وې نو اذن په دغه وخت کې لبتغو الی ذل عرش سبیلا طلب کړي به د نور خدایانو عرش طرف ته سبیل الله ولې الله وی کوي نو اوم چې یو بادشاہ کته ګرځي او بل پتا یو بادشاہ کته ګرځي اول کائنات پورا په کنټرول کې وي هغه ته د ضرورت د مکان نه پاک وي د زمان نه پاک وي د اولاد نه پاک وي د ارج نه حضرت ملائکه منډه وي په واف بل کارونو خدمتونه کوي کائنات الله جل جلاله هغه ته خدمتونه والا کړی دي یا بوتان وینو هغه دلته پزمکه کې بیا سکول خبره ده اندراله الله وي غیب مارش تر په لار نیسلی نو یا خدا جدا بل بادشاہ سنگ اجد دا کائنات خالق مالک تر آیتا ملتا پارام کینا خبرم زیان ترالا او یا دیل پارا چه خام خدا اللہ سر نور خدایان وی نو چه کل بادشاہان دوشنو آئی پیو بلوانے اٹیک کئی چه پاٹا دوشنو پیو بلوانے اٹیک کئی چه دا کور دو مشران شی نو پیو بلوانے اٹیک کئی خبرم زیان ترالا نو اللہ وی کچرے دو خدای سره نور خدایان وینو اغی بخامخا اٹیک وکاو کنا خبرم زیان تالا لار دا مغالبی بینی سلا یا دا برابره دا پر اغی سر بیزان اغا برابرهو یا که تاروز رات دا یو بل سر جگل رات لا نبیام وردل البارش دا اللہوی داسی نشت راتا چکم خیان بولا گٹی دی کل ایوزه تکوه کل ایبل زی تکوه کل پس پیمی تیازیو کی کمال ایکی دی اغی اللہ جل جلال ہو دا کائنات پو خدمت باندې لګولې خبرم ځان تعالی نو کچره خدای وینو عقل انداوي چې خامخه کله نه کله وبټه صلی الله تعالی لگا ول مخ کې ترشيو را روان ان شاء الله ولا سم سي بارګي الله وي کله خدای سره بل خدای وي نظمک اسمان په پاسې شيو ځکه یو په وزنن باران کوم بل وې وزن کوم نشته داخله خبره نه مني یو په دې پلان کې له اولاد ورکم نو ټول عمر په اتفاق ناراضي کړه چې د آدم علی السلام نواله تر اخره پورې اتفاقی پس خبره خو به اختلاف راغله اجه بیا داسې زواتو کې اختلاف راشي چې هغه ته مکمل کنټرول پر شی باندې داخلي نو الله الا فسدتا د ازمک او کائنات په یو بل له بل کائنات راوښته ختم کړل او هغه ځکه مله دا خبره کړې چې خدای سره نور خدایان وي کائنات به خراب شي او پازل شي دلته الله وي کې چره نور خدایان وینو هغه به عرش تلار نیسلې وي د فرد د مغالبه په هغه باندې د غلبه لپاره یا د مساوات لپاره یا په خو د اختلاف کې د یو بل ټکراو لپاره حالانکه پوره کائنات کې دا پورا زمانہ والے نچ کم دے دا خدایانو اگر تزل ثابت شوی دے ناش طرف تری بوتانو لار نہیں سلی دا نہ پرشتي تلی دی نو دا دلیل دے خبر دے چې خدا سره شریک نشتا دا الله دلیل عقلی ذکر کړلے کلو پیغمبر لو کان ما هو الها کچروی دا الله سره نور خدایان کما یقولون څنګه چې دین خبره کوي نو اذن په دا وخت کې بل پرس کوي نو لبه تاغو اغیبم طلب کړي وای لا ذل عرش هاوند عرش ته په تقرب سره سبیل الله رغ سره بیان برابر کړو چې دوړو عرش تام سے پته زمان سے پته یا مطلب د اختلاف په وخت کې بل تر غل د ټکراو لپاره یا د غلبې لپاره تاسو ما چې دوی نو یو بزان په بلو غالمای الله جل جلاله فرمای سبحانه وتعالى عما يقول سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی اللہ اچت عما دا شرکنا یقولون چی دی بیانی علوان کبیرا اللہ جل جلالہ اچت پا دیر الویازیات سرا دادے دیری خبرونا اللہ جل جلالہ دیر اچت چتا پرشتے پناوالا مخلوق تے چتا بوتان کانی دی پناوالا مخلوق تے او چتا دا اللہ جل جلالہ ذات چی ہمیشہ او باقی دائمان ابدا دے کل ذالکا دا ٹول کان سیو ہونا کار دا دی احکاماتو منحیات دا دی احکاماتو عند ربکا پنز ربستا باندے مکروحا نخوخدی نپسندی دری ذالکا دا احکاماتو مما دا اغن دی اوحا الیک ربک چی وحی کلتا تا تا ربکا ربستا من الحکمت دا علم نافع ندی ولا تجعل ما اللہ او تمگر زوا اللہ سرا الہا آخرا بالمعبود فتلقا ورنو بورزولشی فی جہنم جہنم کی ملوما ملامت کرشو مدحورا لرکلشو در رحمت اللہ نا رتلشو شنلشو افا اسفاکم آیا غرکل دی اللہ تاسو آیا افا اسفاکم آیا غرکل دی تاسو لرا ربکم رب تاسو بالبلیلا فزامن سرا دبن خوزا بنو کنانو داد آگا یکی دوا واتخذو نسل دی اللہ تعالی فگومان استاسو کے من الملائکت دا پرشتولا اناسا مولنساتو لولا انکم یکنن تاسو چے لتقولون خام خوائے قولا عظیما دیر الوی خبرہ دو جرم والا خبرہ ولقد صرفنا اللہ مندیر زیاد بیان کری دی فی هذا القرآن پر قرآن کے مختلف مضامین احکامات کے سسو او واقعات لیذکروا د پاره د دې چې دی پن قبول کی و ما یزيدهم الله ان سوا کیدی لره زمون دا بیانول الا نفورا مگر تی اقتدا حقنا قل و یبیان بر لو کان ما هو الہۃ کچره و د خدای تعالی سرا الہۃ نور خدایا نو معبودن بالفرض کما یقولون لک سنگ چې دی بیانای اذن فدغ وقت کی لبتغو لطول بدی نور خدایانو الا ذی العرش خون دا عرش تربتا سبیلا لارد مغالبی ادم مانعی سبحانه و تعالی فاکید اللہ لرا و تعالی او اچت اما دا اغ خبرنا یقولونا چی دی بیان علو کبیرا پوچتا لی دیر زیاد سرا یا ولولین یا رب العالمین یا ذل قوت المتین یا رحمن الساکین یا لمد صدا عفیت فرات و نصیب کی سید کی درہ نصیب کی اللہ ترستا مخلوقات تی پانی دی زمگا دغا کی درہ تباکی ہمیشہ بدی سرمدی کریم اخلی دا زمگا کی درہ یا اللہ دا کی درہ مصر قیامت تبوزی یا اللہ کریم اخلی دا جنا روان جکم ذکر شو ادا دا تورات خلاص و قرآن کی راج مشیودا کم گرام نیدین مغوصہ دا یا اللہ کا محکامات تی پائی بانی مگر آولی اللہ ترازی شو سن اللہ تعالی